Minęła piąta, a tu program trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Jest Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Podejrzany o atak w Nowym Orleanie był inspirowany przez ISIS. W zamachu zginęło co najmniej 15 osób. 3 osoby zginęły w pożarze opuszczonego domu w Redzie na Pomorzu. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jej hasło to Bezpieczeństwo Europo. Podejrzany o atak w Nowym Orleanie opublikował filmy pokazujące, że był inspirowany przez państwo islamskie, powiedział prezydent USA. Joe Biden powołał się na informacje z Federalnego Biura Śledczego. Zamachowiec miał umieścić w internecie filmy na kilka godzin przed staranowaniem ludzi ciężarówką. W ataku w noworoczną noc przeprowadzonym przez niego w dzielnicy francuskiej Nowego Orleanu zginęło co najmniej 15 osób. Po wymianie ognia zamachowiec został zastrzelony przez policję. Wcześniej ranił 2 funkcjonariuszy. Według FBI zabójcą był 42-letni Samshut Jean Jabbar z Teksasu, miał amerykańskie obywatelstwo. 3 osoby prawdopodobnie w kryzysie bezdomności zginęły w pożarze opuszczonego domu jednorodzinnego w Redzie na Pomorzu. Do pożaru doszło późnym wieczorem. Z budynku wyniesiono 3 nieprzytomne osoby z poparzeniami, poinformował Jakub Friedenberger ze Straży Pożarnej. Mimo podjętej przez ratowników reanimacji ludzi nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jej hasło to Bezpieczeństwo Europo. I takie też będą nasze priorytety. Ze względu na wyzwania, które stoją przed Europą, przed Polską bardzo ważny sprawdzian, powiedziała dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Katarzyna Smyk. To jest szansa, ale również wyzwanie dla polskiej prezydencji, aby umiejętnie razem we współpracy z instytucjami zdać ten test przywództwa europejskiego, którego Europa dzisiaj potrzebuje. Jak mądrze podejść do nowej administracji pana prezydenta Trumpa, jak mądrze wspierać Ukrainę w tej trudnej sytuacji, jak budować jedność w Europie, jak mobilizować dalszą pomoc, żeby ten trudny zakręt, który nas czeka, wziąć. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej potrwa 6 miesięcy. Drożeje gaz, w styczniu wzrosły opłaty dystrybucyjne i co się z tym wiąże, także rachunki. O tym o ile, mówi wiceszefowa Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek. Od 5% do niecałych 8%. W ujęciu kwotowym oznacza to wzrost miesięcznych rachunków za gaz od około 2,60 zł dla tzw. kuchenkowiczów do niespełna 30 zł dla osób, które używają gazu także do podgrzewania wody i ogrzewania domów. Wiceszefowa urzędu przypomina, że na rachunek składają się zarówno koszty zakupu gazu, jak i jego dystrybucji. 2025 będzie pierwszym rokiem, w którym odbędą się Igrzyska Olimpijskie w grach komputerowych. Gospodarzem wydarzenia będzie Arabia Saudyjska. Zawodnicy zmierzą się w 18 dyscyplinach, mówi prezes Polskiego Związku e-sportu Łukasz Trybuś. Pierwszy raz Międzynarodowy Komitet Olimpijski zorganizuje swój cykl zawodów w Riyadzie w 2025 roku. No i w zasadzie wszystkie państwa europejskie, każdy kontynent będzie miał swoje eliminacje krajowe, potem kontynentalne. Będziemy wybierali najlepszych zawodników w e-sporcie, ale także w sportach cyfrowych, czyli w symulatorach, w e-żeglarstwie, prawdopodobnie e-kolarstwie i dodatkowo w tych najbardziej popularnych tytułach e-sportowych jak League of Legends. Dokładna data igrzysk nie jest jeszcze znana, najpewniej będą się one odbywały co 2 lata. 2025 rok to także zmiany w polskim e-sporcie, który otrzyma wsparcie państwowe. Chodzi o promocję zespołów, rozwój infrastruktury oraz edukację dotyczącą higieny cyfrowej. Nowymi rozwiązaniami zajmą się na początku stycznia eksperci powołani przez Ministerstwo Cyfryzacji. Mówił o tym wiceszef resortu Rafał Rosiński. Jest to istotne, aby tutaj wspierać tych młodych ludzi, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, aby także zapobiegać określonemu hazardowi w tym kierunku. Rynek e-sportu rozwija się w Polsce dynamicznie i zyskuje coraz większą popularność. Nasi zawodnicy mają w tej dyscyplinie spore sukcesy. W listopadzie polska reprezentacja pań w Counter-Strike 2 zdobyła Mistrzostwo Świata. Globalny rynek e-sportu w ubiegłym roku osiągnął wartość ponad 4 miliardów dolarów. Za 4 lata może ona wzrosnąć do 6 miliardów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal najchłodniej jest w Krośnie, prawie minus 3 stopnie tam są. Najcieplej jest nadal w Legnicy, ale. Do miasta tego, gdzie jest prawie 10 stopni, dołączyły Kozienice. Gratulujemy. No, może bardziej żywe te brawa. O. Trzeba się jakoś w tym nowym roku motywować, szczególnie, że łatwo nie jest, bo silny wiatr wieje prawie w całym kraju, poza południem. Pada też nad morzem i na zachodzie, a temperatura w Polsce, która oscyluje w granicach 3-6 stopni, jest tak naprawdę przez nas odczuwalna jako niższa. Koniec tego smęcenia. W ciągu dnia padać będzie wszędzie poza Podkarpaciem. Udało się. A temperatura będzie wynosić od 3 stopni w Sanoku, przez 4 w Szczecinie, 5 w Kaliszu, 6 we Wrocławiu, do 7 stopni będzie w Krakowie. O postanowieniach noworocznych rozmawiamy dziś w audycji porannej 5 minut po 5. Romek Wójcik pozostał. Jakie jest twoje postanowienie noworoczne? Już mnie zapytałeś, Paweł, właśnie na tak zwanym ofie. No i z tego, co deklarowałem, no to właśnie chciałbym wziąć udział w tych mistrzostwach świata, przepraszam, igrzyskach olimpijskich w grach komputerowych. Co się będzie wiązało oczywiście z treningiem, do którego już będę zobowiązany w domu zaraz w wolnej chwili, jak tylko skończę dyżur, natychmiast przystąpię do treningu. No i mam taką cichą nadzieję i fajnie by było, gdyby to było postanowieniem noworocznym, żeby troszeczkę wziąć udział w tym rynku e-sportu, który, jak słyszeliśmy, wynosi obecnie 4 miliardy dolarów. Gdyby udało się właśnie tutaj partycypować trochę w tym torcie, żeby troszeczkę zarobić. Ja z państwem przed 5 uprawiałem rozgrzewkę, to teraz podkład z gimnastyki porannej, proszę bardzo. Rozgrzewkę czy rozgrzewkę? Nie, no teraz pan trenuje. Jak się trenuje do tych igrzysk? No myszkę mam, klawiaturę mam. No i co, i klikamy, tak? Dynamicznie, tak? Klikamy i głową jakoś pochylamy do przodu, rozumiem, tak? Czyli palec, głównie palec wskazujący, no ewentualnie też ten środkowy. No serdeczny bierze udział w podtrzymywaniu. Ale to ma jakiś dźwięk, bo to są takie profesjonalne myszki, ja widziałem gamingowe. Czy to w pracy to chyba nie. To zazwyczaj tak się da grać? Nie wiem, czy to słychać. Ale takie właśnie, tak to w Counter-Strike'u może być. Ale może być, to by się udało grać, czy nie? Counter-Strike'a? Tak. No czasami tak, ale to akurat nie jest moja ulubiona dyscyplina. Będę starał się gdzieś pójść raczej w symulatory. W symulatory spania. Na dzisiaj może. Ale to później. I wdech, i wydech. I owieczka pierwsza, i owieczka druga, i owieczka trzecia, albo i owieczka czwarta. Albo baran. Też może być baranki. Choć my państwa teraz zbudzimy w audycji Coś mi świta. Wrócisz z serwisem trójki? Postaramy się. Dobrze, jeżeli nie skrót o 5:30. Właśnie w tą symulację. Tymczasem ja trzymam kciuki i trenujemy wspólnie, tak? Klik lewy, klik prawy. Ale to szybciej klik, brzmana, tak? Szybciej? To nie tam klik lewy, klik prawy, brzmana. To od razu by pan w Counter-Strike'a przegrał. Ale żeby na igrzyska pojechać. Przynajmniej już te pieniądze to już tam... Chociaż do kadry się załapać, nie? No tak, przynajmniej z orzełkiem na piersi. A później to już z piłkarzy mogę wziąć. Przykład, jakoś to będzie. Dokładnie. 7 minut jest po 5:00. Tu audycja poranna. Coś mi świta. Trenujemy dalej. Romek mnie podszkoli. Tymczasem my wracamy do reminiscencji oryginału utworu Camille Cabello All That She Wants na antenie trójki 8 minut przed. Osiem minut po 5:00. Just Miałem się w nowym roku nie mylić. Takie było postanowienie, ale szczytywanie godziny z zegara elektronicznego jest jednak trudne. 8 minut przed czy po. Od dziś po prostu będę podawał czas w formacie X. YY, czyli jest 5.11. Od wczoraj jest 7 nowych miast na mapie naszego kraju, wśród nich 3 z powiatu puławskiego, stąd Okońsko-Woli, Kurowie i Wąwolnicy mówi się już lubelskie Trójmiasto. Wraca sprawiedliwość dziejowa, podkreśla wójt gminy Końsko-Wola Mariusz Majkutewicz. Troszkę duma rozpiera, że wraca normalne, bo to jednak to nie jest tak, że my aspirujemy do czegoś, czego nie było. Końsko-Wola lokowana była jako miasto i znowu tym miastem jest, także wszystko wraca do normalności, takiej miłej i przyjemnej, gdzie jednak ta duma z tyłu tam trochę łechce, że jesteśmy miastem, a nie już wsią. Do tej pory jakoś tak dobrze nam było na wsi również. Podobno mają być duże opłaty, dużo większe. Także to ciekawie się nie zapowiada. Zobaczymy, jak się będzie żyło w mieście. A tutaj, jeżeli chodzi o zmianę, no to byliśmy w mieście lat ileś temu. Zabrali nam prawa miejskie. No w tej chwili mamy miasto, ale jak to się odbije, to trudno nam jest cokolwiek powiedzieć, bo nam mieszkańcom to się wydaje tylko, że to na opłatach i na wszystkim się odbije. Czas pokaże swoje. Pożyjemy, zobaczymy. Te wszystkie opowieści o podatkach wyższych i innych utrudnieniach to nie są prawdziwe na szczęście. Myślę, że wizerunkowo na tym zyskamy, a też będziemy starali się, żeby ta właśnie jakby miejscowość nabrała charakteru bardziej miejskiego również. Marcin Łaguna, wójt gminy Wąwolnica. Ja osobiście czuję, że dokonuje się historia, na którą czekało wielu mieszkańców. Przypomnę, że podczas konsultacji, które przeprowadziliśmy, prawie 80% osób biorących udział, a było to ponad 1000 osób, więc bardzo duża ilość naszych mieszkańców wyraziła zgodę na to, aby Wąwolnica odzyskała prawa miejskie po 155 latach, kiedy to prawa miejskie utraciła po powstaniu styczniowym. I przypomnę, że była to kara za patriotyczną postawę naszych mieszkańców. Aj, to niepotrzebne, bo będą większe podatki. A czego już śmiecie podnieśli 4 zł od osoby? No trochę się boimy, że będą inne podatki, że może coś zwiększy się, jakieś koszty utrzymania. No ale przywracanie prawdy historycznej, które została zabrana za powstanie, no to chwali się. Mieszkańcy nie muszą się obawiać tutaj jakichś reperkusji bezpośrednio związanych z uzyskaniem praw miejskich, bo ani te obawy związane z podwyżką podatków, czy inne powiedzmy szykany administracyjne tutaj na naszych mieszkańców nie czekają. Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów. Dla mnie to jest taki moment historyczny. Historyczny i bardzo podniosły. To jest ogromny prestiż, promocja i możliwości pozyskania nowych środków zewnętrznych na rozwój miasta i całej gminy. Kurów czuje się tym miastem, odbywają się różnego rodzaju działania takie same jak w większych miastach, koncerty fortepianowe, jarmarki bożonarodzeniowe, festyny, festiwale. No my to tak patrzymy, że to no niby ma być miasto, tylko że w tym mieście nic nie ma, żadnego jednego nawet zakładu nie ma. Może to szansa na rozwój? Oby tak było. Wie pan, są osoby, co zawsze coś komuś nie pasuje, nie? A mnie tam to nie przeszkadza, ja tam jestem zadowolona. A w mieście będzie lepiej się żyło? No. No ja tak myślę, że będzie lepiej. To Trójmiasto ma szansę być takim nowym trójkątem turystycznym? Czy turystycznym to nie wiem, bo to naprawdę dzisiaj poprzeczka jest wysoko podniesiona przez miejscowości typowo turystyczne, czy to w górach, czy nad morzem, ale współpraca na pewno. Wszystkie trzy gminy sąsiadujemy ze sobą, mamy wspólne interesy i to na pewno będziemy starali się wykorzystywać potencjał. Czy w kierunku turystycznym? Zobaczymy, ale na pewno wspólne działania w celu pozyskiwania środków, żeby nie było, że konkurujemy, ale staramy się wzmacniać swój potencjał właśnie dzięki współpracy. Oprócz Końsko-Woli, Kurowa i Wąwolnicy prawa miejskie uzyskały wczoraj świętokrzyski Sopków, wielkopolski Zaniemyśl, pomorska Kobylnica i mazowiecki Kazanów, a materiał przygotował Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin. Postanowienie noworoczne dla takiego lubelskiego Trójmiasta. Nie usłyszeliśmy go, to może coś wymyślmy razem, albo jakiekolwiek postanowienie noworoczne, bo mi się powoli wydaje, że państwo żadnych postanowień nie mają, że państwo już je wczoraj skrócili, albo dziś. No, ale może się mylę. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 71335 to komunikator SMS-owy. Mail to sweet@polskieradio.pl. 15 minut jest po 5, znaczy 5:15. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has 22 i 7 trójek to telefon do nas. Wybrał go pan Lech. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, nie dosłyszałem, jaki temat. No jakie ma pan postanowienie noworoczne, panie Lechu? A, postanowienia. Największe moje postanowienia, panie redaktorze, to jest zdrowie. Żeby zdrowie było, trochę się nadziębiłem, bo tego, żeby było zdrowie, dni pomyślnie, uśmiechu, jeden do drugiego jakiś miał stosunek i tak dalej, wie pan. No co tu, tak. Żeby ale to ta jakoś pogoda... o to zdrowie trzeba zadbać. To co, będzie tak. Więcej ruchu? Tak, więcej ruchu i na powietrzu, o to chodzi, pojechać nad jezioro, jak będzie ciepło, tak. Choć już teraz można morsować, panie Lechu, to też podobno można, zdrowe, ale tak. Bez czapki, bo się później śmieją, że jak ktoś w czapce, to taki nieprawdziwy mors. Bardzo dziękuję za telefon, wszystkiego ja powiem, dobrego też życzę. 22 i 7 trójek to telefon do nas, 5:18 jest na zegarze. Piąta 19 jest na zegarze. Słuchałem państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, choć już za chwilę będzie można mieć wrażenie, że się przyłączyło na inną stację, bowiem. Pan Lech zadzwonił, powiedział, że celem na ten rok jest lepsze zdrowie, to wracamy do gimnastyki porannej, która kiedyś była na antenie jedynki. Nie ma jej, więc sobie teraz ją przygarnąłem, przynajmniej na drugi dzień stycznia. Proszę bardzo, mamy podkład oryginalny z jedynki. Trójka oczywiście... się bardziej poleca, ale dobrze, już podkład gra, to były pajacyki przed piątą, były pompki, to może przysiady w takim razie. 5 dynamicznych przysiadów. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze, 5 przysiadów mamy, żebym się już tutaj nie zdyszał, bo to się zdarzyło przed piątą. Co by tu jeszcze można było zrobić? No to skip A dynamiczny, czyli kolana do przodu. Dalej mam te drażyczki w spodenkach, ale dzięki temu słychać, że chyba biegam, a nie, że stoję w miejscu, czy... Stoję w miejscu, też bardzo ładne powiedzenie na nowy rok, żeby tych błędów więcej nie popełniać. 20 minut po piątej. No i tak ćwiczymy, motywacyjny podkład trwa w najlepsze, a się okazuje, że to wszystko to jest bez sensu. Chyba rzeczywiście trzeba się zdecydować na ten sport, e-sport, o którym mówił Romek Wójcik w serwisie Trójki. Bowiem okazuje się, że będąc kobietą szczególnie, to nie ma po co się starać. Celina Freitag, skoczkini narciarska, nie kryła rozczarowania nagrodą, jaką otrzymała za wygranie kwalifikacji w konkursie. U mężczyzn zwycięstwo w kwalifikacjach oznacza premię w wysokości 3000 franków szwajcarskich. Tu dostałam torbę z żelem pod prysznic, szamponem i 4 ręcznikami. Nie no, 4 ręczniki to nie jest tak źle. W trójce by były 3. 21 minut jest po piątej. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Proszę się chwalić. Jakie mają państwo postanowienia i jakie postanowienia jeszcze udaje się utrzymać w ryzach. 71335 to komunikator SMS-owy, a teraz na antenie naszej Fish Emadę tworzywo i niemoc. Nie, państwu się wszystko uda. Ja tutaj trzymam kciuki wraz z Olgą, która audycję realizuje. Biegliśmy

przy takiej muzyce to można się przygotowywać do igrzysk olimpijskich w grach komputerowych. Romek Wójcik zdradził, że się przygotowuje i dlatego teraz go nie ma. Wraz z nami jest 5:30 i czas na serwis Trójki w skrócie, który ma Agnieszka Drost. Romek się przygotowuje i klika, tak? Klika, ale pisze serwis na 6:00. To ja idę sprawdzić, dlaczego on się nie przygotowuje, nie gra w Counter-Strike'a w pracy. Do 15:00 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku w Nowym Orleanie. Podczas noworocznej nocy w tłum ludzi w turystycznej dzielnicy francuskiej wjechał samochód dostawczy. FBI podało, że sprawcą jest obywatel amerykański z Teksasu, Samsud Din Yabara. W przeszłości służył w amerykańskiej armii i miał inspirować się terrorystyczną organizacją Państwo Islamskie. Wybuch fajerwerków w dzielnicy Honolulu na Hawajach zabił co najmniej 3 osoby, 20 ciężko ranił. Pracuję w pogotowiu ratunkowym od ponad 30 lat i czegoś takiego nie widziałem, mówił dziennikarzom dyrektor pogotowia. Jak dodał, incydent jest bolesnym przypomnieniem o niebezpieczeństwie nielegalnych fajerwerków, które zagrażają życiu, wyczerpują zasoby służb ratowniczych i zakłócają spokój społeczności. Ważące ponad 0,5 tony kosmiczne śmieci spadły na kenijską wioskę Mukuku. Zdjęcia pogiętego i nadpalonego kawałka metalu szybko znalazły się w mediach społecznościowych z dopiskami, że huk był słyszalny nawet z odległości 50 kilometrów. Na szczęście nikt nie został ranny. Wstępne oceny wskazują, że jest to pierścień separacyjny rakiety nośnej, który powinien spalić się po wejściu w atmosferę Ziemi lub spaść na obszary niezamieszkane. Jednak takie kosmiczne odpady nie zawsze lądują w odludnych miejscach. 3 lata temu na przykład szczątki kapsuły SpaceX Dragon spadły na australijską farmę owiec. Długiego śledztwa nie musiałem robić. Winne są komputery, które to mają za słabe procesory i dlatego Romek pisze serwis, nie dlatego, że jest w pracy. Spójrzmy na pogodową mapę Polski. Obecnie najcieplej już jest tylko w Kozienicach, już nie w Legnicy. Najchłodniej nadal jest w Krośnie, minus 3 stopni, w Kozienicach prawie 10, wreszcie kraju od 3 do 6 stopni. Pada na zachodzie oraz na Pomorzu Zachodnim oraz Pomorzu Centralnym. W ciągu dnia będzie od 3 do 7 stopni. Padać ma wszędzie oprócz Podkarpacia. A jakie państwo mają postanowienia noworoczne? Tak się zastanawiam, czy ten Counter-Strike to nie jest zła opcja. Tylko na początku trzeba zainwestować w dobry komputer. To nie można tego robić tutaj na tych naszych. Co prawda tutaj oprogramowanie nie najstarsze, ale procesor już nie ten. No tutaj też państwo dzwonili, mówili, że zdrowie nie to. To, co można poprawić w tym 2025 roku, nowym roku. Można do nas dzwonić, 22 i 7 trójek jest, 5:33 i Zieliński i jego stań. Choć my nie stoimy w miejscu w programie trzecim Polskiego Radia. Przekwitłe z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę szał. gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. I stań. Zamknij. Dwadzieścia cztery minuty pozostały do szóstej. Coś mi świta w sieci. Świta to rzeczywiście dziś najlepsze określenie, bowiem mamy taki portal, do którego mamy dostęp tutaj w Polskim Radiu, w programie trzecim. Nazywa się e-gazety i tam rano dostępne są wersje elektroniczne i właśnie dzienniki ogólnopolskie. I dziś są dostępne tylko dwa. Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska Codziennie. To taki miks... Ciekawe. Dzwonił do nas słuchacz, mówił, że nic o polityce, no niestety się nie da. 8 stycznia raport o śledztwach z czasów PiS. Łatwo się domyślić, w jakiej to gazecie? Gazeta Wyborcza. Prokuratura toczyła sama ze sobą chorobę systemową. Koperta dla księdza, dwie wieże, getback, respiratory od handlarza bronią. To tylko niektóre sprawy, do których prokuratura może wrócić po przeglądzie upolitycznionych śledztw z czasów rządów PiS. Temat ten na okładce Gazety Wyborczej oraz na stronie trzeciej. Wrócę do tego artykułu z dodatku Gazeta Stołeczna Gazety Wyborczej. To było handlowe serce Warszawy, koniec kultowego sezamu. Charakterystyczny neon sezamu, który świecił z przerwą od 1969 roku, lada dzień bezpowrotnie zgaśnie. Klamka zapadła, kultowy sklep Sezam, znajdujący się obecnie w podziemiach biurowca Centrum Marszałkowska u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, zostanie zamknięty w pierwszych dniach stycznia. Informacja ta została potwierdzona w warszawskiej spółdzielni spożywców w Śródmieście. Społem. To drugie zamknięcie Sezamu w tym miejscu. W 2014 miało miejsce pierwsze, wtedy powstał właśnie biurowiec. I według nieoficjalnych informacji sklep, którego początki sięgają w 1969 roku, ma zostać zamknięty 7 stycznia, a w jego miejsce powstanie siłownia dość znanej sieci. Gazeta Polska Codziennie. Dobry posiłek w szpitalu i 40+ w 2025 roku. Program badań profilaktycznych 40+ będzie funkcjonował do końca kwietnia, a dobry posiłek w szpitalu do końca czerwca tego roku. Resort zdrowia zdecydował o przedłużeniu trwania tych programów wdrożonych przez rząd Morawieckiego, mimo obiekcji resortu finansów, który chciał ich ograniczenia lub ich likwidacji. Konflikt na linii Leszczyna-Domański nie wygasa i zdaniem Leszczyny zgoda Domańskiego na budżet NFZ wcale nie jest konieczna. No, ciekawie się robi w służbie zdrowia, szczególnie, że państwo o zdrowiu marzą, to się państwu marzy jako postanowienie noworoczne, to jest ten cel, to warto o to zdrowie zadbać, bo to w szpitalach kolorowo czasem nie jest. Choć może w 2025 roku właśnie będzie lepiej. Co się państwu marzy? Jakie państwo mają postanowienia? Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. They're watching every single thing you say. And when you die, they'll set you down and take you through. You'll realize one day, ah, that the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Ah, the grass. Travis na antenie Trójki o 5.43. Jak czytam, 2024 rok był doskonałym rokiem dla miliarderów. Elon Musk 442 miliardy dolarów ma. Jest poza zasięgiem kogokolwiek. Dzięki bliskiej znajomości z Donaldem Trumpem wartość jego inwestycji wzrosła w zeszłym roku aż o 213 miliardów dolarów i dziś Musk, jego majątek jest warty 442 miliardy dolarów. Dla porównania to połowa PKB Polski. No tak dużo nie zarabiają nauczyciele, choć zarabiają już więcej. W mijającym roku uczniów obowiązywały uszczuplone podstawy programowe dla dzieci z Ukrainy. MEN wprowadził obowiązek szkolny, zniknęły zadania domowe w klasach od 1 do 3. Zniknął też przedmiot historia i teraźniejszość, czyli tak zwany HIT. Wprowadzono obowiązkowe zajęcia z pierwszej pomocy. To tylko niektóre zmiany, a o tym, co przyniesie 2025 rok, już zdradziłem, że podwyżki. Katarzyna Ingram. Choć 2024 zaczął się od podwyżek dla nauczycieli, to związkowcy mówią, że uznają je dopiero za pierwszy krok. Zdaniem Sławomira Witkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata, wciąż jest wiele do zrobienia. Podniesiono dość znacznie poziom wynagrodzeń. Niestety jeszcze wiele brakuje do tego, żeby one były satysfakcjonujące, bo tak osiągnęliśmy mniej więcej poziom 2012 roku. To pokazuje, jak nisko w ostatnich latach upadło prestiż zawodu nauczyciela, poziom wynagrodzeń i satysfakcji. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że to nie jedyne zmiany. Zamierzamy też wprowadzić zmiany dotyczące pragmatyki zawodu nauczyciela, wydyskutowane ze stroną społeczną. Często wydawałoby się symboliczne. Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy, niby drobiazg, ale nauczyciele byli jedyną grupą, która tej nagrody nie otrzymywała, w przeciwieństwie do chociażby innych pracowników systemu oświaty. Oświatowe związki zawodowe czekają na realizację tej obietnicy premiera Donalda Tuska. Zawód nauczyciela nie może być opłacany niżej niż przeciętna płaca. Dla mnie to też jest oczywiste. Zobowiązuję się dzisiaj, że przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki. Będziemy negocjować pewne aspekty. To właśnie w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela jest propozycja powiązania nauczycielskich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. W resorcie edukacji rozpoczęły się także prace nad nowymi przedmiotami, które wejdą do szkół od września. Są to edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Żebyśmy nie czerpali wiedzy o swoim zdrowiu z Instagrama, albo bo tak przeczytaliśmy na TikToku, albo bo tak ktoś coś nam napisał, albo na jakiejś stronie internetowej była jakaś informacja. To nie są rzetelne źródła. Mówi Dominik Kuc z Fundacji Grow Space. Resort oświaty pracuje też nad przygotowaniem nowych podstaw programowych. Nowe podstawy programowe mamy poznać w tym roku, 2025. Proszę się nie pomylić, pisząc dzisiaj chociażby jakiś list czy pismo do urzędników, bo to często się zdarza. Rozmawiamy dziś w audycji porannej Coś mi świta w programie trzecim o noworocznych postanowieniach. 22 i 7 trójek to najprostszy sposób kontaktu z nami. Trzynaście minut pozostało do szóstej. Pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktorze, takie jedno krótkie pytanie na początek, bardzo króciutkie. Czy pan od samego dzieciaka pan tak szybko i dużo mówił? Podobno nawet kiedyś przemawiałem na tapczanie do pluszaków, więc tak. No, czyli gaduła od dziecka. Ja mam tylko jedno życzenie, to jak już poważnie mówię. Jak pan wie, jestem starszym gościem, no 60 chyba 4 roku, słucham Trójki. I naprawdę się cieszę, że wreszcie mamy wolność, że wraca do nerwy. Bardzo bym sobie życzył, żeby w tym roku trójka stała się znowu prawdziwą trójką. Bo przeleciał rok, no w porządku, jest dużo lepiej i tak dalej, ale jeszcze to nie jest to. Od nowa trwa, panie Bogusławie. Rozumiem, przyjmuję życzenie, przekażę dalej do pionów decyzyjnych. Tak się możemy umówić? Znajdzie się drzew i tak dalej, no bo nawet rozrywka, że była teraz, to kurde, puszczacie sam chłam, kurde, wszystkie inne dane audycje. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Wzajemnie, 12 minut pozostało do 6, a 22,7 trójek to telefon do nas. Dziesięć minut pozostało do szóstej. Tu trójka i audycja Coś mi świta. Rozmawiamy dziś o tym, co może przynieść 2025 rok. On już przyniósł zmiany. Chociażby zniknęły wewnętrzne unijne granice z Rumunią i Bułgarią. Radość w obu krajach jest wielka, ale czy pełna? No to pytanie postara się odpowiedzieć nasz korespondent na Bałkanach, Piotr Piętka. To radość dla ludzi, ale i dla polityków, którzy na ten sukces pracowali. Jest to zwycięstwo sprawiedliwości, a także godności narodowej. To jasny sygnał, że nigdy nie zaakceptujemy bycia obywatelami drugiej kategorii w Europie, mówi premier Rumunii Marcel Ciolacu. Szef bułgarskiego rządu, Dymitar Gławczow, dodaje. Faktem staje się to, na co czekamy my i wielu innych ludzi od lat. Wreszcie formalnie jesteśmy członkiem strefy Schengen. Teraz spokojnie możemy pogratulować sobie i wszystkim tym, którzy pracowali na ten sukces. Po decyzji unijnych ministrów spraw wewnętrznych sprzed 2 tygodni znikają całkowicie kontrole. Albo prawie całkowicie, o czym mówi bułgarski minister spraw wewnętrznych Atanas Iłkow. Prowadzimy kontrolę na granicy z Rumunią. Będą one losowe i na zasadzie oceny ryzyka. Niektóre wytypowane samochody czy osoby zostaną wycofane z potoku samochodów i wtedy będziemy je sprawdzać. Te kontrole pozostaną do końca czerwca. Z prawa do takich wyrywkowych kontroli skorzystają również Węgrzy, ale tylko wobec przyjeżdżających do tego kraju z Rumunii. Mimo to w obu krajach słychać raczej pozytywne głosy. Koszty logistyki dla firm zmniejszą się, co szybko zwiększy konkurencyjność rumuńskich produktów i usług na rynku europejskim. Jednocześnie znacznie wzrasta atrakcyjność Rumunii dla inwestorów zagranicznych, uważa prezydent tego kraju Klaus Johannis. Są jednak tacy, którym szerokie otwarcie wewnętrznych granic unijnych się nie podoba. Bułgaria po wejściu do Schengen staje się pierwszym krajem przyjmującym każdego nielegalnego migranta. To jest pierwsza sprawa, o której musimy wiedzieć i to jest dla nas upokorzenie. Grzmi szef bułgarskiej nacjonalistycznej partii Odrodzenie, Kostadin Kostadinow. Oczywiście ma on nieco racji, bo Bułgaria na tym odcinku będzie bramą do otwartej Europy bez fizycznych granic. Władze tego kraju zapewniają jednak, że nie będą stać z założonymi rękami. Nie będziemy rozluźniać tego, co zrobiliśmy w ramach działań na granicy bułgarsko-tureckiej. Wręcz przeciwnie, intensyfikujemy nasze działania. Wiadomo, że od 2 stycznia, zgodnie z ustaleniami, będziemy mieli kontyngent policji austriackiej, węgierskiej i rumuńskiej. Również Grecy wyrazili chęć wzięcia w tym udziału, powiedział minister spraw wewnętrznych Bułgarii, Atanas Iłkow. Radość Rumunom i Bułgarom może popsuć jedynie fakt, że sama idea strefy Schengen drży w posadach. Częściowe kontrole właśnie z powodu nielegalnych migrantów przywraca coraz więcej państw. Najlepiej wie o tym Chorwacja, która też niedawno wchodziła do strefy Schengen, a otwartą granicę ma tylko z Węgrami. Nigdy w tych krajach nie byłem. Może to jest jakieś postanowienie noworoczne dla mnie 7 minut przed 6. Choć są u nas tutaj tacy w redakcji, którzy mają bardzo sprytne postanowienia, chociażby schudnąć nie biegając. Nie będę mówił, kto ma takie postanowienie, ale jest to ciekawe. Talked and chewed on the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that little game you had called. Ale oczywiście trzymamy kciuki za schudnięcie, korzystając tylko z diety. Jest to możliwe, ale trudne. Trudne podobno bardziej motywuje, podobno. Krzysztof Łoniewski, który już za chwilę usłyszy się z Państwem, zapraszamy do Trójki, więcej będzie mógł na ten temat powiedzieć. W końcu jest znawcą sportowym. Nie, że schudł, nie miał z czego. Tymczasem my, Olga Szućko oraz Paweł Turski, bardzo dziękujemy. Słyszymy się już jutro, po 4:00. Masz podkrążone oczy i mówisz setny raz, że potrzebujesz kawy, nie potrzebujesz spać i mieszkasz. mieszkasz sam z tą kawą, z tą pracą w noc i dzień, z widokiem na Warszawę i przerywanym snem. I widzę, że ci dobrze, że w sumie tak wygodniej, że lubisz być bez mnie. Tydzień za tygodniem i znowu dzień i tydzień, miesiąc, rok i drugi. Ja czekam, kiedy zaśniesz i w końcu się obudzisz. Ziewając zejdziesz na dół i spytasz, która jest. I znowu tak jak zawsze, kochany, spóźnisz się. Bo widzę, ci dobrze, że w sumie tak wygodniej, że lubisz nie spać ze mną. Tydzień za tygodniem, autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autoprom.